Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali 3D Sony Smart TV za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 grudnia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Nominacje wkrótce. Rząd będzie miał dwie pełnomocniczki do zadań specjalnych. Jeszcze w grudniu Kijów ma rozmawiać z prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy. W tym serwisie też wszystko o choince. Rząd będzie miał pełnomocniczki do zadań specjalnych, jednak nie cztery, a dwie. To posłanki Platformy Obywatelskiej Urszula Augustyn i Beata Małecka-Libera. Nominacje wkrótce, a o całej sprawie Małgorzata Naukowicz. Rzeczniczka rządu Iwona Sulik mówiła w radiowej Trójce, że panie będą pracować przy ministerstwach edukacji i zdrowia. Beata Libera-Małecka, która będzie pełnomocnikiem do spraw ustawy dotyczącej zdrowia publicznego. Pani Urszula Augustyn będzie pełnomocnikiem do sprawy wdrażania ustawy o bezpieczeństwie w szkołach. Iwona Sulik wyjaśnia, że ustawa o zdrowiu publicznym jest tym dla systemu ochrony zdrowia, czym konstytucja dla ustroju państwa. I właśnie dlatego potrzeba dodatkowej osoby, która poświęci się wyłącznie jej przygotowaniu. Fundamenty już są, bo zostawiła je obecna premier Ewa Kopacz, dodaje rzeczniczka rządu. To jest znakomity punkt wyjścia. Tam są tak silne grupy interesów, że rzeczywiście przeprowadzenie tej ustawy, która jest konieczna, wymaga specjalnego nadzoru. Po co dodatkowi ludzie w rządzie? To pomysł na wzmocnienie rządu, przekonywał w radiowej jedynce szef MSZ Grzegorz Schetyna. Tak go rozumiem, że pani premier Kopacz chce mieć szansę na przygotowanie takiego własnego nowego początku, własnego spojrzenia na te resorty. Pełnomocniczki rządu będą realizowały zadania wynikające z expose premier Ewy Kopacz. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A komentarz największej partii opozycyjnej jest taki. Pani premier Kopacz musi oglądać się za swoje plecy, dlatego że ma w partii wielu przeciwników, którzy tylko i wyłącznie czyhają na jej ewentualne potknięcie, dlatego wprowadzając pełnomocników do rządu, próbuje budować swoją frakcję. Mówi rzecznik PiSu Marcin Mastalerek i dodaje, tylko czekać, jak swoich pełnomocników powoła wicepremier Janusz Piechociński. Nadal mocno wieje, do tej pory dwudniowa wichura wyrządziła najwięcej strat w województwach mazowieckim, śląskim, małopolskim, zachodniopomorskim i łódzkim, ale nie ma podszkodowanych. O sytuacji na Śląsku nasza reporterka. Strażacy na Śląsku w ciągu trzech ostatnich dni interweniowali zaledwie 55 razy. Głównie były to akcje związane ze złamanymi konarami drzew czy pozrywanymi sprzed domów ozdobami świątecznymi. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie cieszyńskim, w Tarnowskich Górach i w Bytomiu. Nie było osób poszkodowanych czy też uszkodzonych domów i samochodów. Synoptycy prognozują, że silny wiatr nadal będzie wiał. W rejonie Jury prędkość wiatru może wynosić od 30 do 40 km na godzinę, a w porywach do 80 km. W centrum regionu i w Beskidach należy się spodziewać wiatrów o podobnej sile. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Jeszcze w tym roku powinna odbyć się nowa runda rozmów między Kijowem a prorosyjskimi separatystami z Donbasu. Informuje o tym rosyjski dziennik Komersant, a powołuje się na przedstawiciela rebeliantów Denisa Puszlina, który uczestniczył w konsultacjach poprzedzających nowe rozmowy pokojowe w Mińsku. Komiersant zwraca uwagę, że w piątek doszło do wideokonferencji przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE z przedstawicielami separatystów. Późniejsze wypowiedzi świadczą o tym, że retoryka stron stała się łagodniejsza i w najbliższym czasie może zostać wznowiony proces pokojowy. Według gazety jest to wynik zabiegów pośredników Rosji i państw Unii Europejskiej, które nie są zainteresowane dalszą eskalacją konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy. Rosyjski Komiersant zauważa, że wczoraj do starań o pokojowe uregulowanie konfliktu dołączył prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, który odwiedził Ukrainę. Natomiast dziś w Kijowie jest oczekiwany prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W Rosji zablokowano profil na Facebooku, na którym apelowano o udział w akcji poparcia dla lidera opozycji Aleksieja Nawalnego, pisze brytyjski dziennik Financial Times. Zaznacza, że Kreml zaostrza kontrolę nad portalami społecznościowymi. W piątek prokuratorzy zażądali 10 lat więzienia dla Nawalnego, oskarżają go o defraudację. Według przeciwników Kremla te oskarżenia są umotywowane politycznie. Od lutego opozycjonista znajduje się w areszcie domowym, toczy się przeciwko niemu kilka dochodzeń. W wielu domach już stoi, w innych za chwilę się pojawi. Bez niej nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia. Nie wszyscy jednak wiedzą, że choinka świątecznym symbolem jest dopiero od XIX wieku. Klara Sielicka-Baryłka z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie mówi, że choinkę zawdzięczamy Niemcom, a polskim jej protoplastą był tak zwany podłaźnik. Ucięty czubek iglastego drzewa, który wieszano pod powałą na stołem. Choinka w błyskawicznym tempie zaskarbiła sobie sympatię różnych narodowości. Z takich dużych dworów, na przykład takiego barona fińskiego, znamy dokument, że miał chyba 8 wielkich komnat. W każdej postawił osobną choinkę. Na początku na choince wieszano naturalne ozdoby, jabłka, orzechy czy słodycze. Z czasem choinka była coraz bardziej strojna. Zaczęły być powszechne ozdoby robione fabrycznie. Aniołki, bombki, tasiemki do wiązania lampki. Innowacje dekoracyjne były jednak krytykowane, mówi Patryk Pawlaczyk z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Twierdzono, że są one niesamowicie tandetne, nie pasują do tradycji polskiej. Naturalne ozdoby wieszane na podłaźniku czy później na choince często miały znaczenie symboliczne. Orzechy miały przynosić mądrość, jabłka, dobrobyt. Dawniej wierzono, że drzewo iglaste chroni przed złymi mocami. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całym kraju pochmurno i wszędzie może padać deszcz, w górach także śnieg, a na dodatek będzie wiał silny, porywisty wiatr od 6 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 10 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aparat systemowy Olympus EPL5 z matrycą 16 megapikseli i metalową obudową za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni, zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć, bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł, dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. Szwajcarski Bank Centralny obniżył stopy procentowe poniżej zera po to, by zahamować umacnianie się franka. Zatem oprocentowanie kredytów zaciągniętych we franku u nas powinno spaść. To dobra wiadomość dla zadłużonych, a mamy ich w Polsce ponad 500 000. Jednocześnie to zła wiadomość dla bankowców, którzy takiej sytuacji nie przewidzieli w wielu umowach kredytowych. Istnieje zatem możliwość, że banki będą zmuszone dopłacać swoim klientom do zaciągniętych kredytów. Dotyczyć to może starszych kredytów, ponieważ niektóre banki od kilku lat zawierały odpowiednie zapisy w umowach, uprzedzając o stosowaniu stawki zero. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, przy Związku Banków Polskich powołano specjalny zespół, który ma ogłosić wspólne stanowisko całej branży w sprawie sytuacji z oprocentowaniem kredytów we frankach. Na wysokość rat ma wpływ, jak wiemy, nie tylko oprocentowanie, ale również kurs franka wobec złotego. Nasza waluta w ostatnim czasie nieznacznie słabnie. Dziś za franka płaci się 3 zł 53 grosze. A pytanie w naszym programie, czy kredyt we franku to przekleństwo? Moim gościem jest pan Łukasz Kozłowski, pracodawcy RP. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Dlaczego Szwajcarom tak bardzo zależy na tym, by frank nie był za silny? Przesadnie mocna waluta szkodzi eksporterom? Szkodzi w efekcie gospodarce? Tak, chcą oni chronić konkurencyjność swojej gospodarki, chcą przeciwdziałać zbyt silnej aprecjacji swojej waluty, aby chronić krajowy przemysł. Uważają, że frank jest zbyt silny, zbyt duży jest napływ inwestorów zagranicznych, którzy tutaj chcą lokować swoje oszczędności w tej walucie i tutaj chcą ich zniechęcić, prawda? Ujemną stopę procentową. Jednak oczywiście to pomoże polskim kredytobiorcom w pewnej mierze, ale nie przełoży się tak zupełnie bezpośrednio. Nie będzie proporcjonalne do tego, jaka była obniżka tych stóp procentowych, ponieważ tutaj ta stopa oprocentowania kredytów we franku szwajcarskim nie jest uzależniona od oficjalnych stóp procentowych szwajcarskiego banku, tylko od stóp międzybankowych. I tutaj też zależy, jak się zachowają szwajcarskie banki. Czy one rzeczywiście będą także pożyczać sobie te pieniądze po takiej stopie procentowej? Znaczy, czy bank także będzie chciał płacić karę za to, że będzie po prostu przechowywał swoje depozyty i będzie tracił ten skutek swoje pieniądze zamiast otrzymywać jakiekolwiek odsetki? Szwajcarski bank, o czym wiemy, bank centralny, podjął decyzję niezwykłą. Ustalił stopy, o czym pan wspomniał, stopy procentowe poniżej zera. Co to może oznaczać dla wszystkich, którzy spłacają kredyty zaciągnięte we frankach? Może to spowodować obniżenie rat, tej odsetkowej części rat, które oni spłacają. Jeśli to będzie, jeśli ta obniżka stóp procentowych 25 punktów bazowych obniży się, przełoży się na obniżkę stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego także o 25 punktów bazowych, to polscy kredytobiorcy zaoszczędzą około 330 milionów złotych rocznie na ratach odsetkowych. Jeśli chodzi o takiego, przeliczając to na jednego kredytobiorcę, to wyjdzie około 500 zł rocznie. Tutaj też bank centralny Szwajcarii zmienił także swój cel, jeśli chodzi o właśnie tą docelową stopę LIBOR i tutaj dolny przedział wahań, jaki będzie tolerować, to jest aż minus 0,75%. Jeśli spadnie do tego poziomu, to już raczej nie jest zbyt dużo pracowne, to w najlepszym wypadku polscy kredytobiorcy zyskają 1 miliard złotych rocznie, czyli każdy posiadacz kredytu we frankach zyska 1500 zł rocznie. Niepewna sytuacja w Europie, kryzys w Rosji ma wpływ na osłabianie się złotego? Tak, i także wpływa na umocnienie się franka, który jest postrzegany jako bezpieczna waluta. To jest akurat niekorzystne akurat dla posiadaczy kredytu we frankach, ale to jest szwajcarski bank narodowy stara się chronić kurs franka przed jego nadmiernym wzmocnieniem, więc tutaj ustalił sztywną relację, poniżej której nie może spaść kurs franka w relacji do euro, to jest 1 20 i tutaj sztywność się tego trzyma, tak więc potencjalna strata będzie wynikać jedynie z osłabienia złotego, a nie umocnienia się franka. Może zatem stać się tak, że i tak raty kredytów wzrosną, wyrażane w naszej walucie, bo złoty będzie słabł nadal wobec franka? Nie wpłynie to na wysokość rat kredytu, ale na samą wartość kredytu wyrażoną w złotych, więc może okazać się, że wartość kredytu przekroczy wartość nieruchomości i tutaj bank może w takiej sytuacji na przykład wystąpić o to, żeby klient przedstawił jakieś dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ tutaj wskaźnik kredytu do wartości mieszkania jest wyższy. To jest bardzo ryzykowne z punktu widzenia banku, jeśli tutaj nie ma, to zabezpieczenie nawet tej kwoty wierzytelności nie jest stuprocentowe. Abstrahując od tego ryzyka kursu, o którym rozmawiamy, w tej chwili posiadanie kredytu we franku jest wciąż bardziej opłacalne, aniżeli tego zaciągniętego w naszej walucie? To zależy od tego, po jakim kursie zaciągaliśmy ten kredyt w momencie zawierania umowy. Jeśli to akurat było na szczycie, wtedy kiedy złoty był silny, a frank słaby, to mogliśmy na tym stracić, w tym sensie, że teraz to obciążenie, ta kwota kredytu jest wysoka. Ale musimy pamiętać o tym, że oprocentowanie kredytów frankowych jest dużo niższe niż tych w złotych, więc tutaj to była na pewno duża korzyść przez ten okres kredytowania, jaki już trwał. Chociaż w ostatnim czasie stopy procentowe w Polsce także wyraźnie spadały, więc ta różnica, ta przewaga osób, które zaciągnęły kredyt w frankach, powoli się zmniejsza. Wrócimy do rozmowy. Jeśli pan pozwoli, przed 13 raz jeszcze Łukasz Kozłowski, pracodawca RP, jest moim gościem. Kwadrans po południu. Czy kredyt we franku to przekleństwo? 7 trójek na początku 22. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je mioło. Przyjaciele Karpia 2014 i duża ryba. Za, a nawet przeciw. A dziś pytanie, czy kredyt we franku to przekleństwo? 7 trójek na początku 22. Jak zwykle czekam również na państwa listy. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Szymonie, witamy. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja jestem szczęśliwym kredytobiorcą właśnie we franku szwajcarskim. Brałem kredyt w 2007 roku i przy ówczesnym wyliczeniach, które przedstawiał mi bank, moja rata w dalszym ciągu jest dużo niższa, niż bym płacił w złotówkach. No i oprocentowanie mam na poziomie 1%, więc cały czas uważam, że jestem bardzo mocno zarobiony, jeżeli chodzi o kredyt we franku w stosunku do tego, co było w polskiej walucie. Pan Adam przestrzega, jeśli ktoś bierze kredyt na 300 czy 400 tysięcy złotych, to naprawdę powinien 3 razy zastanowić się i sprawdzić, jak może przebiegać jego spłacanie. Pani Urszulo, witam, halo? Witam. Ja może niekoniecznie o frankach, ale chciałabym zapytać panie redaktorze, bo ten temat kredytobiorców frankowych przewija się bardzo często. Czemu nikt nie zaopiekuje się kredytobiorcami w euro? My mamy bardzo, ja mam kredyt w euro, stąd jakby moje zainteresowanie tematem. Mamy bardzo podobną sytuację. Brałam kredyt 5 lat temu, euro było niżej, może nie tak, nie skoczyło teraz tak dramatycznie, jak skoczył frank, ale nie słyszę ani apeli o tym, żeby eurowcom dopłacić do kredytu, ani czy to dramat, czy nie dramat. Ja zastanawiam się, skąd to sfokusowanie tylko na franku. Przecież kredytobiorców w Polsce mamy złotówkowych, eurowych, frankowych. Czemu nikt nie zajmuje się eurem? Może dlatego, że akurat ten we franku podlega największym wahaniom. Pan Roman. Panie Romanie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja wziąłem kredyt w 2005 roku. Wziąłem 99 tysięcy, oprocentowanie było niewielkie, odsetek miało być więc spłaty około 12 tysięcy. Jest rok 2014, nadal do spłaty mam 90 tysięcy i nie wiem, bo raty miałem malejące, a te raty wciąż są tej samej wysokości, około 540 zł. I teraz tak się zastanawiam, jak długo jeszcze będę musiał spłacać, żebym w końcu spłacił ten kredyt, który miał być już naprawdę niski, a jakoś nie widzę końca spłaty. Dziękuję bardzo. Pani Anno, witam panią, halo. Dzień dobry pani Kubo, dzień witam dobry. Serdecznie. Pozdrawiam moją rodzinę, która mnie słucha w drugim pokoju. Ja jestem szczęśliwą posiadaczką kredytu frankowego. No i chciałam powiedzieć, że na pewno on jest kredytem dla optymistów. No bo wiadomo, że wartość w złotówkach jest bardzo duża. Natomiast zrobiłam sobie estymację, ile bym spłacała bankowi, gdybym miała w złotówce, tak? Rata byłaby pewnie porównywalna, nieco niższa w związku z tym, że teraz stopy procentowe są bardzo niskie. I miło jest popatrzeć, że odsetek spłacam 4 razy niżej, mniej niż mielibyśmy w złotówce. To znaczy na 3000, 2000 złotych byłoby odsetek w złotówce. No a teraz mam 800 złotych odsetek, więc jest optymistyczne na pewno. 21 minut po południu. Paweł Majtkowski, główny analityk Centrum Finansów Aviva. Tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że są osoby, które mają kredyty zaciągnięte po różnym kursie i przy różnych parametrach finansowych, więc nie można ci odpowiedzieć tak po prostu, że opłaca się mieć kredyt we franku albo nie opłaca się go mieć. Wiele zależy właśnie od tych innych parametrów finansowych i trzeba powiedzieć, że jak analizujemy to, no to okazuje się, że większość osób, która zaciągała w przeszłości kredyty we franku, jednak zapłaciła swoim bankom mniej niż gdyby w danym momencie wzięła kredyt w złotych. Problem jest raczej ten, że kredyt we franku, on bardzo mocno wzrósł i gdyby ta osoba chciała dzisiaj spłacić go w całości, na przykład dlatego, że chce kupić nowe mieszkanie, czy zamienić to swoje mieszkanie na większe, no to niestety nie ma takiej możliwości, bo musiałaby zaakceptować tą dużo większą stratę. Czyli mamy, powiedziałbym, taką dwoistość. Z jednej strony mamy pewną oszczędność wynikającą z samych rat, ale z drugiej strony problem w sytuacji, gdybyśmy chcieli takie nasze mieszkanie sprzedawać, czy spłacić w całości ten kredyt, który nam pozostał. Pan Jarosław. Panie Jarosławie, halo? No witam. Witam pana. Strony. No ja chyba jestem jedynym z tych pechowców, tak słuchając, który umoczył na franku, bo miałem przyjemność w 2008 wziąć franka po złote 98, chyba już niżej się nie dało. I tak, to był chyba najniższy kurs w historii. Tak. I dałem się namówić pani w banku, że będę 200 zł na racie do przodu. I wtedy było 600 franków i wtedy moja rata wynosiła 1200, a teraz, jak łatwo policzyć, mam prawie 2200, czyli 1000 zł, to więcej płacą miesięcznie raty, także uważam, że dla mnie to jest straszne przekleństwo i nie wiem, czy to tak i teraz po 6 latach płacania już prawie, patrząc de facto to, co wziąłem, spłaciłem, a czekam jeszcze teraz 20 lat płacania to, co trzeba oddać dla banku. Pan Adam, panie Adamie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Wie pan co, no ja brałem kredyt 10 lat temu i powiem szczerze, że nie dostałbym kredytu w złotówkach, bo nie miałem zdolności kredytowej, tak? A we franku nie było większego problemu. Czy będzie przekleństwem mój kredyt, to okaże się za następne 20 lat, czyli za 30 lat, jak spłacę ten kredyt, i wtedy będę mógł się rozliczyć i wiedzieć dokładnie, bo przecież nie wiemy, jaki będzie kurs za 10 lat, za 15, bo w ciągu tych 10 lat ten kurs się mocno zmienił, więc uważam, że w tej chwili ci, co tak narzekają, nie powinni tak narzekać, bo nie wiedzą do końca, jak się kurs zmieni. I myślę, że wielu też, którzy mają we frankach, mam podobną sytuację jak ja, że nie dostaliby go w złotówkach takiego kredytu i po prostu nie mieliby wtedy nic, tak? Pan Grzegorz piszący przekonuje, kredyt we frankach jest absolutnie toksyczny. Spekulacyjne skoki tej waluty na przykład o 80% są zabójcze. Raty bywają mniejsze lub większe, ale ogólne zadłużenie klienta jest o niebo wyższe. Po spłacaniu kredytu przez 7 lat mam więcej do spłacenia niż to, co zaciągnąłem w 2008 roku. Panie Rafale, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę powiedzieć, że tak naprawdę nie rozumiem, skąd się bierze to całe oburzenie, skoro w momencie, kiedy podpisywana była umowa, to była suwerenna decyzja każdej z tych osób. Każdy wiedział, podpisywał dokumenty, czytał, znał swoją decyzję. Wiedział, że jest to kredyt, który jest indeksowany walutą, więc nie bardzo rozumiem, skąd nagle to oburzenie. Ja osobiście też miałem kredyt we frankach. Co prawda straciłem na nim, ale mogę mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, więc ja nie rozumiem, dlaczego ludzie się oburzają albo denerwują. No niestety, jesteśmy dorosłymi ludźmi, ponośmy odpowiedzialność za swoje decyzje. No, dziękuję. Co na to pan Michał? Panie Michale, halo? Dzień dobry, chciałem się całkowicie zgodzić z przedmówcą i dodam, że ja swój kredyt brałem 9 lat temu, frank był po jakieś 2,80, natomiast chyba 4 lata temu go spłaciłem, kiedy był po 2 zł, więc szedłem tym całkiem ładnie do przodu, więc myślę, że sytuacja na pewno nie jest czarno-biała. Tak jak przedmówca mówił, te kredyty są na 20-30 lat, więc w czasie tego czasu ten frank pójdzie w górę, pójdzie w dół, zależy kto go po ile brał i po ile będzie spłacał, to będzie na tym do przodu albo do tyłu. Dodzwoniła się do nas również pani Aneta. Witam, halo. Witam serdecznie. Ja chciałam tutaj nawiązać do tego, co powiedział pan jeden wcześniej, który mówił o tym, że tak naprawdę jest to rzeczywiście suwerenna decyzja każdej z osób, która taki kredyt zaciąga. Natomiast ja się chciałam wypowiedzieć tutaj jako pracownik banku, bo wtedy, kiedy takie kredyty były dostępne, większość klientów praktycznie nie chciała rozmawiać o kredytach w złotówkach. Wszyscy pytali o franka, wszyscy chcieli płacić mniej. No, to prawda, ale zachęta ze strony pracowników banków też istniała, prawda? Nie było takiej zachęty, raczej była zachęta do przemyślenia i do tego, żeby raczej brać kredyt w walucie, w której się zarabia. Pan Marek, dziękuję pani Aneto. Panie Marku, witamy, halo? Witam, panie Kubo. Witam. Ja muszę poruszyć, może rozszerzyć tą dyskusję o dwie kwestie. Po pierwsze, o kwestie zabezpieczeń bankowych, które no, problemem już były, kiedy waluta tak rosła, tak? Kurs franka. Mm-hmm. Nagle się okazało, że banki są jedynymi przedsiębiorstwami, które swoją działalność, ryzyko swojej działalności przerzucają na klientów. Tak? Znaczy w każdej innej działalności ryzyko jest po stronie przedsiębiorcy. Tutaj okazało się, że ryzyko jest po stronie klientu banku, który nagle musi znaleźć dużo większe zabezpieczenie, ponieść dużo większe koszty. To jest jedna rzecz, tak? Natomiast druga, to jest pytanie, dlaczego teraz banki nie chcą udzielać kredytów we frankach? Dlatego, że kiedy frank był po 2 złote, 1,98 zł, tak? Ten najmniejszy kurs, poprzedni słuchacz o tym mówił, wiadomo było, że w perspektywie 30 lat kredytu hipotecznego kurs wzrośnie. Może nie było wiadomo, że to będzie 3,40, ale każdy rozsądny już wtedy był w stanie przewidzieć, że w perspektywie 30 lat będzie to 3 złote, 2,80 mniej więcej. Natomiast teraz, kiedy wiadomo, że w perspektywie 30 lat może okazać się średni niższy. Tak, będzie niższy, tak? Może to będzie 3 złote, może znowu te 2,80, ale w perspektywie 30 lat on będzie niższy. Może nie w perspektywie 2, może nie 5, ale w perspektywie 30 na pewno będzie niższy. Dlaczego teraz banki nie udzielają kredytu w tej walucie? Bardzo chciałbym słyszeć odpowiedź na to pytanie. Wrócimy do tego wątku, do tego pytania, jako że za kilka minut na antenie spotkam się z panem profesorem Rybińskim. Pan Robert napisał, każdy kredyt to przekleństwo, ponieważ pożycza się cudze, a oddać trzeba własne. Życzę wszystkim słuchaczom Trójki włączenia zdrowego rozsądku w zakresie pożyczek. Pan Zbigniew, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Panie Kubo, ja we frankach to ani w obcej walucie to nie miałem nigdy w życiu żadnego kredytu, chyba że pożyczałem prywatnie. Natomiast mam w polskiej walucie, a dziwię się tym ludziom, którzy tak strasznie narzekają na swój podły los, że wzięli ten kredyt we frankach, tylko oni są sami temu winni. Wiadomo, że gospodarka rynkowa polega na tym, że jest cena, gdzie jest uwzględniona podaż i popyt. Jeżeli dużo osób weźmie dużo kredytów w jakiejś walucie tej waluty, wiadomo, że będzie brakować. Czyż nie? Pan Piotr, panie Piotrze? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Słuchacz, mam takie pytanie do pana. Czy my żyjemy w Szwajcarii, czy żyjemy w Polsce? Żyjemy w Polsce, więc wydaje mi się, że branie kredytu w obcych walutach jest zawsze obciążone dużym ryzykiem. I jeszcze jedna rzecz. Są takie dwa bardzo mądre polskie przysłowia. Pierwsze, że chytry dwa razy traci, a drugie, nie bądź chamie taki chytry. To tyle. Polecam wszystkim branie kredytu w walucie, w której zarabiamy pieniążki. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Pan Klaudiusz jeszcze. Panie Klaudiuszu, halo? Halo, tak? Śmiało, panie Klaudiuszu, to pan. Tak, słucham pana. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, ponieważ jestem kredytobiorcą bardzo dużej kwoty, ja chciałem zapytać, gdzie był tak zwany KNF, kiedy miano ostrzegać przed tymi ryzykami? To pierwsze moje pytanie. Drugie moje pytanie, jeżeli chodzi o ryzyko skoku walutowego, to każdy normalny człowiek liczył się z tym, że to może być skok rzędu 15, 20, 25%, ale nikt nie liczył się ze skokiem 100%. I tu nie ma znamion chytrości, bo jeżeli wówczas oprocentowanie polskich kredytów złotowych było 3-4-krotnie wyższe, no to chyba każdy przy zdrowych zmysłach mówił wtedy, no to ja wezmę kredyt w tej wysokości, ponieważ on jest 4 razy mniejszy, a banki wręcz zachwalały to jako panaceum na wszelkie bolączki, prawda? I stąd moje pytanie. Ja akurat nie jestem człowiekiem chytrym, tylko po prostu zrobiłem biznesplan, który wskazywał na to. Zresztą wydawało się to racjonalne i rozsądne, prawda? Tak jest. Bank zmieniającego się świata tak na to wskazywał, że to jest bardzo dobry ruch i nie ma mowy o czymś takim, że o 100% kredyt podskoczy. Czy a propos tej sytuacji, pan Łukasz pisze i pyta, czy może pan zapytać ekspertów, co lepiej robić w takiej sytuacji? Spłacać dalej te raty, czy też szarpnąć się, uwolnić się od franka raz na zawsze? Pan Artur, jeszcze panie Arturze, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja jestem taką osobą, która ma kredyt w banku, ale również jestem osobą pokrzywdzoną przez Amber Gold. I proszę pana, proszę sobie wyobrazić, że ja też bym chciał dostać pomoc od państwa, albo ktoś, żeby mi pomógł, bo straciłem na tej imprezie ponad, no, blisko 100 tysięcy złotych. Proszę mi wierzyć, że gdyby było tak, żebyśmy wszyscy każdemu pomagali, to bym był za tym, bo ja też chciałbym coś dostać od państwa i żeby mi ktoś pomógł, bo widzę, że ci ludzie, którzy mają kredyt we frankach, oni bardzo często są w złej sytuacji, ale ja mam takich swoich znajomych, którzy do tej pory płacą znacznie niższe raty, mimo że mają ten kredyt w frankach, niż ja, który mam w złotówkach. To tylko tyle. Andrzej Fesnak, doradca finansowy EFC. Kredyt w frankach szwajcarskich zawsze był i będzie najtańszym kredytem. Założenie oczywiście w związku z kredytem hipotecznym we frankach szwajcarskich jest następujące. Należy porównać oprocentowanie takiego kredytu do oprocentowania kredytu w złotówkach. Okaże się wówczas, że oprocentowanie kredytu we frankach szwajcarskich jest o wiele niższe, a to oznacza, że w sumie rata, zwłaszcza rata stała, jest niższa. Oczywiście zaraz się podniesie głos, że przecież zmienił się kurs i rata poszła do góry. To prawda, ale nawet ta najdroższa rata okazuje się jednak niższa w porównaniu z tymi momentami, kiedy były zawierane kredyty w złotówkach. Czyli nawet przy franku rzędu 3,50-3,60 ta rata jeszcze była niższa. W momencie, kiedy kredyty były zawierane, to frank musiałby być na poziomie 4,60-4,70, żeby był równy racie złotówkowej. Teraz ta różnica jest trochę mniejsza, ale nadal jest on tańszy i jeżeli ktoś robi sobie przeciwwagę i dźwignię finansową, to jest to najlepsze rozwiązanie. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan profesor Krzysztof Rybiński, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ujemne stopy procentowe w Szwajcarii to dla naszych banków, które udzielały kredytów we franku, duży problem? Myślę, że dla banków to na razie duży problem nie jest, dlatego że jeżeli utrzymałyby oprocentowanie kredytów we franku szwajcarskim, to ich marże dzięki temu wzrosną i zarobią więcej pieniędzy. Więc pytanie, na ile obniżki oprocentowania w kierunku bardziej ujemnego, bo takie też zostały zapowiedziane w Szwajcarii, przełożą się na faktycznie niższy koszt kredytu, ten odsetkowy we franku szwajcarskim dla tych setek tysięcy polskich kredytobiorców, którzy pożyczyli we franku na mieszkania. Oby się przełożyły, chociaż praktyka polskich banków jest taka, że część tej korzyści z reguły zatrzymują dla siebie. Oprocentowanie większości kredytów zawiera dwa elementy. To jest wspomniana przez pana marża banku, no i zmienna stopa procentowa. Ta marża jest stała, prawda? A co się stanie, jeśli stopa procentowa będzie tak niska, że mimo marży bank będzie na minusie? To możliwe? Prawdopodobne? Żyjemy w czasach bardzo ciekawych, które trudno sobie było wyobrazić jeszcze dekadę temu. Żadne potręczyki ekonomii tego nie przewidywały, więc teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, kiedy Bank Centralny Szwajcarii tak przestraszony siłą franka obniży stopy do poziomu minus 5% na przykład, co by de facto przez tej marże banków oznaczało, że oprocentowanie kredytów musi być ujemne i wtedy mamy sytuację taką, że klient spłaca regularnie kapitał kredytu, a pewną ujemną odsetki błyskawicznie ten kapitał dalej redukują. To by było bardzo przyjemne, ale myślę, że czasy, w których to bank przysyła przelewy co miesiąc kredytobiorcom, bo stopy są ujemne, a ten, kto oszczędza we franku, musi dopłacać bankowi, te czasy w Polsce raczej się nie pojawią. Prawdopodobnie zobaczymy po prostu zerowe stopy procentowe dla oszczędzających we franku i niestety, ale wyższe marże bankowe, bo banki mają zdolność do renegocjacji umów w takiej sytuacji i pewne tych ujemnych stóp na kredytach z pewnością nie zobaczymy. No właśnie, bo w tej chwili Związek Banków Polskich pracuje, zastanawia się, co z tym fantem zrobić. Jaka może być interpretacja sytuacji dla klientów? Stawka zero? No myślę, że stawka zero to jest to dolne ograniczenie, chociaż to są czasy bardzo ciekawe i trudno sobie wyobrazić, co w takiej sytuacji zrobią banki, dlatego że przecież jest ryzyko kredytowe. Część osób, które wzięło kredyty, nie spłaci tych kredytów. No i jakaś marża banku musi pokrywać to ryzyko, więc rozumiem, że jeżeli polskie banki mogły pozyskiwać finansowe franka szwajcarskich po ujemnej stopie procentowej za granicą, wówczas mogłyby oferować zerową stawkę procentową w Polsce i w ten sposób zarabiać. Ale czy banki w Polsce będą w stanie po ujemnych stopach pożyczać od banków w Szwajcarii czy w Londynie? No, to jest musimy się dopiero przekonać, czy rynki finansowe są w stanie tak funkcjonować. No, to będzie coś zupełnie, to jak antymateria po prostu. No właśnie. Złoty może osłabiać się w przyszłości? To jest możliwa, realna perspektywa? Wydaje się, że sytuacja geopolityczna na wschodzie Polski oraz przedłużająca się stagnacja i recesja w strefie euro będą sprzyjały osłabieniu złotego, szczególnie do dolara. No, ryka gospodarczą ma się dobrze, Europa słabo, więc dolar będzie się umacniał, więc złoty do dolara będzie pewno tracił w przyszłym roku i nieco będzie tracił do franka i do euro, no chyba, że na wschodzie Polski wydarzy się coś naprawdę niepokojącego, jakaś bardzo ciężka recesja w Rosji. A dlaczego? Panika na rynkach finansowych, to wtedy będzie gorzej. A dlaczego frank tak bardzo zyskuje na wartości, że konieczna jest w ogóle interwencja banku centralnego tamtejszego? Zainteresowanie kupnem tej waluty jest tak duże? Tak jest, bo są tylko trzy waluty, które są postrzegane jako bezpieczne waluty w trudnych czasach. To jest, jeszcze przez wiele lat będzie dolar amerykański, to jest japoński jen i frank szwajcarski. Więc jak źle się dzieje w rynkach finansowych, jak rośnie tak zwana awersja do ryzyka, to inwestorzy zaczynają kupować franki szwajcarskie. Presja franka jest bardzo mocno się wtedy właśnie umacnia. No i gospodarka Szwajcarii, która jest bardzo zglobalizowana, bazuje na eksporcie bardzo mocno, cierpi wtedy. Może się pojawić recesja i deflacja. No i Bank Centralny Szwajcarii nie chce do tego dopuścić, stąd interwencję na masową skalę i zapowiedź dalszych obniżek stóp procentowych do jeszcze bardziej ujemnych, co spowoduje, że będziemy żyli jeszcze w rożkownym świecie. No, a co będzie, jeśli potężne grupy kapitałowe będą na przykład na potęgę kupowały szwajcarską walutę? Mam zresztą wrażenie, że w przeszłości tak było, że byliśmy, może nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale jednak żyliśmy w czasach, kiedy takie spekulacje się odbywały. Bank centralny w Szwajcarii zwiększył ujemne stopy procentowe i tak można w nieskończoność? No, to nie można w nieskończoność, bo kiedyś ekonomiści twierdzili, że ograniczeniem dla stóp procentowych jest stopa 0%, ale jak się to 0 przekroczy, to w kierunku ujemnym to faktycznie może być już bardzo, bardzo dość daleko, więc teoretycznie może być minus 3, minus 4, minus 10. Oczywiście pewno tak nie będzie, bo gdzieś ta granica jednak istnieje, ale jak się już raz przekroczy 0, to czy to minus 0,25 czy minus 2,25, to już naprawdę jedno i drugie jest możliwe. Wszystko zależy od desperacji Banku Centralnego Szwajcarii do obrony tej gospodarki przed recesją wynikającą z nadmiernej popularności franka wśród spekulantów tego świata. LIBOR 3M w piątek miał wartość 0,007%. Co będzie, jeśli osiągnie wartość minus 1%? No wówczas wszystkie umowy, które są przywiązane do tej stawki procentowej, a pamiętajmy, że LIBOR to jest podstawowa stawa procentowa na całym świecie i w euro, i w franku, i w dolarze, te wszystkie umowy będą musiały być przejrzane ponownie. To znaczy albo faktycznie banki będą wówczas przy malutkiej marży, załóżmy dla świetnych klientów wspaniałej korporacji, załóżmy, że marża nosi 0,3 punktu procentowego, a LIBOR minus 1, to bank musiałby klientowi co miesiąc dopłacać do kredytu. Mm-hmm. No i to jest sytuacja bardzo, bardzo dziwna, chociaż mogę sobie ją wyobrazić. Na razie z tych dziwnych sytuacji to mamy w Szwajcarii i w Niemczech przykłady banków, którym trzeba dopłacić za prawo ulokowania tam pieniędzy. To ujemne stopy depozytowe, ale ujemnych stóp kredytowych to myśmy jeszcze w historii świata nie mieli. To będzie coś nowego i zobaczymy w ogóle, czy będzie. Jeżeli będzie, to będzie naprawdę sytuacja dziwna. Ja myślę, że banki raczej podpiszą nowe umowy po stopie zero, a raczej nie będą dopłacały kredytobiorcom, bo to by było dziwne. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut raz jeszcze. Na krótko profesor Krzysztof Rybiński, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dziś pytanie, czy kredyt we franku to przekleństwo? Polecam naszą stronę internetową, tam możliwość głosowania. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl, 7 trójek na początku, 22. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop, wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Pan Grzegorz komentuje, żadne przekleństwo, za całą nagonką stoją banki, które na ewentualnym przewalutowaniu zarobią krocie. Kto straci? Oczywiście kredytobiorcy. Mimo wysokiego kursu, rata we frankach jest znacznie niższa niż kredytu w złotówkach. Dla mojego kredytu około 100 tysięcy franków rata wynosi 1650 zł. Po przewalutowaniu na złotówki wzrośnie do 2400. Kredyt wówczas stanie się po prostu trudno spłacalnym. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. A witamy panie Tomaszu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym powiedział tak, nie jest przekleństwem, jeśli poruszamy się w świecie pozbawionym oszustów i spekulantów. Natomiast w tym wypadku prawdopodobnie mamy do czynienia z gigantyczną operacją spekulacyjną, która się odbyła parę lat temu. Akurat jedna z moich osób bliskich rodzinnie pracuje bardzo wysoko w bankowości międzynarodowej, nie polskiej. I jej zdaniem i wielu fachowców był to gigantyczny przekręt. Mówi pan o roku 2008? Tak, tak, kiedy frank został zaniżony przez prawdopodobnie jakieś grupy spekulacyjne, międzynarodowe, bo da się obniżyć wartość waluty. Takie grupy potrafią dysponować miliardami dolarów. Zna takie przypadki, chociażby z Soros i granie z funtem brytyjskim. I to w tym wypadku wystarczy, że jest to grupa spekulantów finansowych i bankierów. Wiemy o tym, że były ogromne zmowy w innych wypadkach, międzynarodowe. I to są zmowy idące w dziesiątki, setki miliardów czasami dolarów. To nie są miliony dolarów. I takie grupy potrafią obniżyć wartość waluty danego kraju, by ludzie brali kredyty, a potem ją z powrotem wywindować do w miarę normalnych wartości. Więc w tym wypadku prawdopodobnie mówimy o gigantycznym oszustwie międzynarodowym. Przypuszczam, że za parę lat znajdą się dociekliwi finansiści w Unii bądź w Stanach, którzy dojdą do tego, że rzeczywiście był to rodzaj zmowy. A my padliśmy po prostu jako ofiary. Jako ofiary tej zmowy. Pan Jarosław napisał, draństwem jest to, że ja dzisiaj nie mam żadnych szans na uzyskanie kredytu we frankach. Jak za komuny? Ktoś wie lepiej, co ja mam robić. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja miałem kredyt we frankach w czasach, kiedy przyszedł tak zwany kryzys do Polski. I miałem po prostu, to był 2007-2008 rok. I nie chcieli mi udzielić, miałem wszystkie sprawy formalne załatwione w banku, miałem przyjść po pieniądze, nie chcieli mi udzielić tego kredytu. Mm-hmm. Kiedy się pytałem dlaczego, nie było żadnej odpowiedzi. Po jakimś czasie po prostu poszedłem wprost i mówię temu panu, żeby mi wytłumaczył. I on mówi, po prostu nie chcą panu udzielić. Mówi, jeżeli by pan chciał w złotówce, to od jutra ma pan kredyt w ręce. No ale wtedy w przeliczeniu raty w złotówkach, a we franku, bo różnica i do dzisiaj jest 500-600 zł na racie, na co się nie mogłem zgodzić, zrezygnowałem ze złotówek i po tygodniu zadzwonili do mnie, że mogę wziąć we franku. Wziąłem we franku i do dzisiaj jestem z tego zadowolony, bo na każdej racie oszczędzam 600-700 zł. Za kwadrans, godzina 13, Łukasz Pałka, portal finansowy many.pl. Warto zacząć od tego, że Bank Szwajcarii co prawda obniżył ostatnio stopy procentowe do poziomu poniżej zera, z tym, że no, na razie ciężko powiedzieć, czy to będzie cokolwiek oznaczać dla kredytobiorców, bo myślę, że sami bankowcy nawet do końca pewnie w umowach mogli nie przewidzieć takiej sytuacji. Natomiast z punktu widzenia kredytobiorców no, bardzo ważne jest to, że Bank Szwajcarii stara się bronić słabego franka, czy stara się osłabić franka szwajcarskiego no, z tego powodu, że to jest jakby bardzo ważne z punktu widzenia eksporterów tamtejszy. No a sam frank w tej chwili jest najmocniejszy w stosunku do złotego od 2013 roku, co oczywiście tam może powodować dużą nerwowość wśród posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich. Natomiast no, też warto zwrócić uwagę na to, że jakby sama wysokość raty kredytu we frankach nie jest w sumie tak dużym problemem dla kredytobiorców, bo pewnie część z nich się już przyzwyczaiła do płacenia konkretnych sum co miesiąc, tylko no, dużo większym problemem w tej chwili jest to, że wartość samego zadłużenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby, które zaciągały te kredyty w 2007 czy w 2008 roku, jest dużo wyższa od wartości samej nieruchomości, co oczywiście powoduje duży problem chociażby ze sprzedażą, na przykład gdyby ktoś chciał zmienić mieszkanie bądź się przeprowadzić. Pan Michał napisał, ze zdziwieniem słucham wypowiedzi niektórych słuchaczy dotyczących pomocy kredytobiorcom. Kto ma do tego dopłacać? Wszyscy chcą czegoś od państwa. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym to tak ogólnie nazwał, że ja w plan Balcerowicza, ani w jakiegoś Zaksa czy innych tam ekonomistów wątpliwych i globalizm unijny nie wierzę. No, ja w ogóle z tą niewiarą się tu chwalę, choć wierzę w takiego z naszych stron świata Boga, światowida, ale on się nie wypowiada w tym względzie ani w żadnym innym niestety do mnie. Natomiast to trzeba by zakwestionować, czy rzeczywiście jest rynek. Otóż słuchałem ostatnio takiego ekonomisty Śliwińskiego Artura, zresztą w Radiu Maryja, którego nie polecam, nie wiem jak on się tam znalazł, ale tamtą sobotę był, tydzień temu, może państwo znajdziecie. On prowadzi Europejski Monitor Ekonomiczny i to jest naprawdę naukowiec najwyższej klasy. Tak, podobną retorykę mówi, co ja majaczę od lat, tylko że ja majaczę naturszczyk, a tu jest znakomicie to pokazane. Otóż oczywiście wszystko jest manipulowane. Do jakich wniosków się to sprowadza? Na przykład do takich, że tak zwany rynek, w którym uczestniczą podmioty tego rynku tak zwanego wolnego, który zresztą nigdy nie istniał, to już nie są nawet jego słowa, tylko wcześniej słyszałem, tak nierówne podmioty siłowo, no liczenie z wiary, że ci silni, wielcy będą, nie będą manipulować, a w ogóle skąd te kapitały wielkie powstały, no przecież to już nie będziemy sięgać do Hitlera i jego sponsorów i innych udanych akcji typu Holokaust, który im świetnie wyszedł na kasę, ale lemingi słuchały, to znaczy my wszyscy, znaczy ja mieszkanie, jak prowadziłem sensownie jeszcze działalność przed aneksją do Unii Europejskiej, to kupowałem mieszkania za grosze, bo cena mieszkań jest sztucznie przez popyt obcokrajowców, kolonizacji, deweloperów, pod nich wywindowana. Cena ziemi jest bardzo niska w Polsce dalej w stosunku do ceny mieszkań, więc no trudno tu taką konkluzję zawrzeć, no jaki, może mi pan przerwać. Jaki, nie, ja tu zmierzam, chcę, abyśmy zmierzali do puenty, do jednego, jednego zdania tytułem podsumowania. Tak? To co mamy zrobić? Na przykład, to jest tylko króciutko, w kolorowym tygodniku, bo ja tego nie spuentuję, nie jestem profesorem Śliwińskim, polecam Europejski Jasne. Monitor Ekonomiczny. Natomiast w Rosji jest taka Republika Tuwy, o której nie słyszałem, jak słusznie w kolorowym tygodniku parę miesięcy temu autor zaznaczył. I tam wszystkie banki zjechały nagle i też dały tym Tuwiańczykom, to chyba jest większe od Polski, kredyty. Więc oni wzięli, no i potem zażądali te odsetki. Oni się na tym, tak jak Polacy, podobnie nie rozumieli. Owce wypasają, to jest taki naród pasterski, azjatycki, z Rosji jest to i oni przyszli do tych banków, a skąd my mamy wziąć wam te pieniądze, te dewizy czy odsetki, no może wam część stada możemy a zatem, oddać. No to zatem oni, bardzo, bardzo rozumiem uważać. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie, witam, halo. Halo, halo. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Panie Kubo, no, bardzo fajna dyskusja. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem kredytu we frankach. Tak jak już było wcześniej mówione, rata kredytu, no, ogólne zadłużenie może wzrasta, ale rata kredytu jest ciągle dużo bardziej korzystna niż w złotówkach przy kredycie blisko 200 tysięcy franków. Natomiast bardziej zwróciłbym uwagę, że no, mamy w tej chwili ciekawą sytuację w związku z ujemnymi stopami. Mhm. I tutaj może warto było wesprzeć wszystkie kredytobiorców, bo wcześniej któryś z ekonomistów wypowiadał się, że teraz banki będą renegocjować umowy. A dlaczego? No i właśnie powinno być wsparcie dla kredytobiorców i taka akcja edukacyjna, że kredytobiorca wcale nie musi przystępować do renegocjacji umowy, która nagle okazała się niekorzystna dla banku, bo LIBOR będzie bardziej na minusie niż marża. I to prawda. Pod warunkiem wszakże, panie Zbigniewie, że w umowie nie ma zawartej klauzuli, że bank na przykład bez specjalnej przyczyny może zawsze umowę zerwać. Pan Marcin. No. Pan Marcin na koniec. Halo, panie Marcinie. Witam, panie Jakubie. Dzień dobry. Witam państwa, radiosłuchaczy. I zastanawiam się w ogóle, skąd bierze się cała ta dyskusja. Chyba warto byłoby jednak sobie przypomnieć, że ludzie biorąc kredyt podejmują pewne ryzyko i zdają sobie z tego sprawę. Jeżeli w tej chwili mówimy o tym, to warto podkreślić ważną rzecz. Tak naprawdę to politycy próbują ugrać cokolwiek na tych umowach. Próbują zająć się tematyką związaną z kredytami i starają się zrobić wszystko, żeby zwykli ludzie, tacy jak my czy pan, odnosili wrażenie, że politycy się nami zajmują. A tak naprawdę przecież zapłacą za to ci, którzy wzięli kredyt na przykład w złotówkach, czyli drożej. Moje pytanie jest bardzo proste. Dlaczego się nie zajmują osobami, które na przykład podpisały umowy dwuletnie i się okazuje, że teraz są one niewygodne? Sprawa jest prosta. Musimy być odpowiedzialni za swoje czyny. Bierzemy to na swoje barki. I tyle. Za 9 minut, godzina 13. Andrzej Roter, dyrektor generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. zaciągnięcie kredytu w frankach dla części osób może być rzeczywiście przekleństwem, dla części osób to nadal dobre rozwiązanie. W głównej mierze nie zależy to od tego, jakie stopy procentowe wprowadzi Narodowy Bank Szwajcarii, ale od tego, jaki będzie kurs złotówki do franka szwajcarskiego. Bo już gdyby zauważyć, że zmiana w stopach procentowych wprowadzonych przez Narodowy Bank Szwajcarii spowodowało jedynie obniżenie kursu franka o 2 grosze, to gdyby konsekwentnie zastanawiać się, jakie to ma znaczenie przy racie na przykład na poziomie 500 franków, to naprawdę jest kilkanaście złotych. To nie ma w zasadzie żadnego znaczenia dla spłacających kredyt. To można by powiedzieć tak, że przede wszystkim silna polska gospodarka, rosnąca względna wartość polskiej waluty z innych walut, w tym wobec oczywiście franka szwajcarskiego, ale możliwe, że również wobec euro, wobec którego Narodowy Bank Szwajcarii chce utrzymywać minimalny kurs wymiany na poziomie 1,20. To dopiero silna polska waluta, silna polska gospodarka, mocny polski eksport może pozwolić spokojniej myśleć kredytodawcom frankowym o własnej pozycji finansowej, o własnej zdolności kredytowej. Raz jeszcze na antenie profesor Krzysztof Rybiński, Akademia Finansów i Biznesu w Istule i ponownie Łukasz Kozłowski, pracodawca RP. Witam panów. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy kredyt we franku to przekleństwo, 34% internautów uważa, że tak, ale 66% twierdzi, że nie. Profesor Rybiński, wielu bankowców pytanych odpowiada, że za całe zamieszanie winna jest sytuacja w Rosji, kryzys w Rosji. To trwała sytuacja, będzie się pogłębiać wraz z wejściem w życie nowych sankcji? To z pewnością rosyjską gospodarkę w przyszłym roku czeka recesja. Myślę, że znacznie głębsza niż się teraz przewiduje. Głębsze sankcje jeszcze bardziej do tego się przyczynią, ale tutaj od sankcji znacznie bardziej bolesna dla Rosji jest po prostu niska cena ropy naftowej, a prognozy są takie, że ta niska cena pozostanie niska w przyszłym roku w granicach 50-60 dolarów. A pamiętajmy, że ponad 1/3 dochodów budżetowych Rosji to są dochody z różnych opłat nakładanych na ropę i gaz. W związku z tym z pewnością będzie katastrofa w rosyjskich finansach publicznych w przyszłym roku, a to oznacza większe ryzyko i pewno niestety słabszego złotego i w konsekwencji wyższe raty dla frankowiczów, no chyba, że Bank Centralny Szwajcarii faktycznie jeszcze dalej głęboko obniży stopy, wtedy to może się zrównoważy. Niektórzy słuchacze z oburzeniem pytają, dlaczego teraz banki nie chcą dawać kredytów we frankach. No wiadomo, że jest taka rekomendacja, bodajże S, o ile dobrze pamiętam, rekomendacja KNF. Tylko skąd taka rekomendacja, słuchacze pytają, i czy tak musi być? Kredyt we frankach szwajcarskich jest katastrofą dla większości ludzi, ale nie z tego powodu, że rata może skoczyć do góry. Po prostu na pierwszym etapie swojego życia zawodowego żaden młody człowiek, chyba że jest bogaty z domu, a takich jest niewielu, nie powinien zaciągać dużego kredytu na kupno zbyt dużego mieszkania. Na początku powinien oszczędzać tak dużo jak się da, mieszkać w malutkim wynajętym mieszkanku, odkładać kapitał na stworzenie swojej własnej wspaniałej firmy. Wzięcie wielkiego kredytu, a szczególnie we frankach, znakomicie ogranicza możliwość odniesienia sukcesu zawodowego w przyszłości i bardzo wielu ludzi, tysiące ludzi się o tym przekonają. Więc z tego powodu, głównie z tego, pozornie tani kredyt we franku szwajcarskim, który zachęca do wzięcia dużego kredytu na mieszkanie, ten właśnie kredyt jest katastrofą dla wielu młodych ludzi. Łukasz Kozłowski, pracodawcy RP. Słuchacze pytają, co teraz robić? Przewalutowanie teraz kredytu na złotówki, to jest zły pomysł? Wydaje mi się, że lepiej nie podejmować tego kroku, ponieważ ten potencjał do wzrostu wartości kursu franka względem złotego jest już ograniczony. Musiałaby się stać kolejna katastrofa na miarę kryzysu gospodarczego z lat 2007-2008, aby to posunięcie przyniosło korzyści, ponieważ ta kwota kredytu zamrożona byłaby stosunkowo właśnie niekorzystnym z punktu widzenia kredytobiorcy kursie i także musiałby płacić większe raty odsetkowe, ponieważ tutaj już skoro stałby się to kredyt złotowy, to oprocentowanie tego kredytu byłoby wyższe. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Profesor Krzysztof Rybiński, Łukasz Kozłowski, miłego dnia panom życzę. Dziękuję. Za 4 minuty, godzina 13, spotkamy się, usłyszymy jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. So we've put an end to it this time. I'm no longer yours and you're no longer mine. You